زدخ پل جوان دا ارمانونو ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم دس ویزلا دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم قیسی چاہتا اکڑم دس ویزلا دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم قیسی چاہتا اکڑم دا نوی نسل دا مغرب پسیلی بلخوا اوڑی دا نوی نسل دا مغرب پسیلی بلخوا اوڑی دا قیل و قال دا کتابونو کتابونو قیسی چاہتا اکڑم دا قیل و قال دا کتابونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم قیسی چاہتا اکڑم بے ذوق خلق دے پزڑا کی چوک جذبہ نہ لری بے ذوق خلق دے پزڑا کی چوک جذبہ نہ لری دخ پل جانان دا محفلونو محفلونو قیسی چاہتا اکڑم دخ پل جانان دا محفلونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز لا دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز لا دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز لا دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زدخ پل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم قیسی چاہتا اکڑم پلوی ہنر یہ دا غجن دا کرالی میانستا راڑو پلوی ہنر یہ دا غجن دا کرالی میانستا راڑو زد اغیار دا سازی شنو سازی شنو قیسی چاہتا اکڑم زد اغیار دا سازی شنو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قیسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قیسی چاہتا اکڑم قیسی چاہتا اکڑم لاسو نصر دی پدی خار کی دا ہر چاپو وینو لاسو نصر دی پدی خار کی دهر چاکو وینو چوک عمر نشتا دا ظلمونو قسی چاہتا اکڑم چوک عمر نشتا دا ظلمونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم اوس پتنگان دا شمع تخت ترنگینو پسی زی اوس پتنگان دا شمع تخت ترنگینو پسی زی دا پاک اسلام دا مشالونو قسی چاہتا اکڑم دا پاک اسلام دا مشالونو قسی چاہتا اکڑم دا سویزڑا دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم دا سویزڑا دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم دا سویزڑا دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم مالیار پخپل خپل چمن دا خزان غی کی خو مالیار پخپل خپل چمن دا خزان غی کی خو چوکرا پیدا کرم دا گلونو قسی چاہتا اکڑم چوکرا پیدا کرم دا گلونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم پردے وطن دے پردے خلق او دا پردیو کوچی پردے وطن دے پردے خلق او دا پردیو کوچی دا خپل وطن دا بہارنو قسی چاہتا اکڑم دا خپل وطن دا بہارنو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم زد خپل جوان دا ارمانونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قسی چاہتا اکڑم دا سویز را دا پر حرونو قصی چاہتا اکڑا زدخ پل جوند ارمانانو قصی چاہتا اکڑا زدخ پل جوند ارمانانو قصی چاہتا اکڑا ہاشا مستا دا اوخ کو دل تچوک پروانا کوی ہاشا مستا دا اوخ کو دل تچوک پروانا کوی ستا د سلگو افر یا دونو افر یا دونو قصی چاہتا اکڑم ستا د سلگو افر یا دونو قصی چاہتا اکڑم د سویز رد پر حرونو قصی چاہتا اکڑم د سویز رد پر حرونو قصی چاہتا اکڑم زد خپل ژوند د ارمانونو د ارمانونو قصی چاہتا اکڑم زد خپل ژوند د ارمانونو قصی چاہتا اکڑم د سوی زړه د پرهارونو قصی چاہتا اکڑم قصی چاہتا اکڑم د سوی زړه د پرهارونو قصی چاہتا اکڑا زد خپل ژوند د ارمانونو قصی چاہتا اکڑا زد خپل ژوند د ارمانونو قصی چاہتا اکڑا